Jó estét! Mai esténk egy kicsit rendhagyó lesz. Karácsony előtt ez belefér. Hoztam egy mottót az estre. Nem szoktam, de ez nagyon ideillik. Kicsit elcsépelt. Én magam is szoktam ezt felolvasni a kedvenc egypercesem Örkénytől. Hölderlin ist Ihnen unbekannt? Kérdezte dr. KHG, miközben a ló dögnek a gödröt ásta. Ki volt az? Kérdezte a német őr. Aki a Hyperiont írta, magyarázta dr. KHG. Nagyon szeretett magyarázni. A német romantika legnagyobb alakja. És például Heine, kik ezek? Kérdezte az őr. Költők, mondta dr. KHG. Schiller nevét sem ismeri? De ismerem, mondta a német őr. És Rilkét? Őt is, mondta a német őr. És paprika vörös lett, és lelőtte dr. KHG-t. És akkor most nézzük meg ugyanezt a Rákosi korszakból. Fábri Zoltán egyik filmjéből egy rövid részlet. Pista. Pista. Téged aztán jól kikészítettek. Úristen, hogy lehet ezt egy emberrel csinálni? Hölderlin ist Ihnen unbekannt? Kérdezte dr. KHG, miközben a lódögnek a gödröt ásta. Ki volt az? Kérdezte a német őr. Aki a Hyperiont írta, magyarázta dr. KHG, nagyon szeretett magyarázni, akárcsak én, igaz, fiú? És mindjárt utána megkérdezte, és például Heine, őt tetszik szeretni? Kik ezek? Nézett rá összehúzott szemmel a német őr. Költők. Német költők, mondta dr. KHG. Az istenit. Most meg ilyen Faramuci nevű palikról hoz elő történeteket. Fogadok, hogy zsidó volt. És vajon Schiller nevét se ismeri? De ismerem, mondta a német őr most már agresszíven. És Rilkét, őt is, mondta az őr, és paprika vörös lett, és lelőtte dr. KHG-t. Hát, így lehet, kisfia. Elég hülye. Egyik emberrel a másik azt csinált, amit akar. Kizárólag azon múlik, hogy melyiküké a hatalom, és van-e pofája visszaélni vele. 5 perccel mielőtt átvitték a kórházba, jutott csak az eszébe az a boríték. Nos, van szerencsém színpadra szólítani vendégünket, mesterünket és doaenünket, Lányi Andrást, akinek a vállán állunk, és aki csak azért nem szerepel a falunkon, mert él. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy a Poloska érdemrend arany fokozatát adományozzam Lányi Andrásnak, amelyet Második ember az országban, az első jó magam voltam, 60. szülinapon. Aranyfokozatú Poloska lett, a költségét a mozgalmunk tagjai dobták össze. Köszönjük. Valakon meg vagyok tisztelve, és milyen zavarban, köszönöm. Arra gondoltunk, hogy a rendhagyó esténken, amelyen így karácsony előtt így elbúcsúzunk erre az évre lassan, először is meg kéne vonnunk az elmúlt 35 évnek a mérlegét. Másrészt érdemes lenne legalább feltérképezni legalább a nagyjából a körvonalait meghatározni és megnevezni annak a rendszernek, ami készül. Bármi is legyen ez. Nem tudjuk, mikor jön el. Nagyon reméljük, hogy jövő tavasszal. De ha nem, akkor eljön 30-ban. De így vagy úgy el fog jönni, mert az Orbán rendszer tartalékai már elfogytak. A erkölcsi tartalékai, az anyagi tartalékai, a geopolitikai tartalékai, ezek mind-mind-mind a rendszer felélte a maga üzemanyagát, és teljesen egyértelműen lejtőn van. Túl a zenitjén. Megváltozott a narratíva az Orbán rendszerrel kapcsolatban. Felidéződött a 2006-os közérzet, mi akkor a Gyurcsányra vonatkozott, most az Orbán Viktorra vonatkozik. Ez az, ez a meghasonlás annak a természetével, és az undor, meg a viszolygás, meg a világcsúfság, a világszégyene érzés. Ez megteremtődött, és bármit, szavazatot föl lehet vásárolni, rengeteg hitelt föl lehet venni, rengeteg jóléti transzfert lehet intézni és pénzt kiosztani, de egy narratívát, ami a szellemi szférában átfordult, ilyen módon visszafordítani, egy népmesét, ami mesélve van, ilyen módon visszafordítani, hogy a boszorkányból legyen a Juliska, a Juliskából meg a boszorkány, hát az ennél nehezebb. És nem is tudom, hogy egyáltalán volt-e már ilyesmire példa. Szóval arra gondoltam, hogy megvonhatnánk először is az előző két rendszerváltás csődjének. Nagyon szeretett magyarázni. Az előző két rendszerváltás csődjének a mérlegét. Az 1990-es meg a 2010-es rendszerváltás hogyan és milyen módon lett megrabolva, hogyan és milyen módon lett kiforgatva a magyarság ezekből a rendszerváltásokból, vagy kihagyva a magyarság ezekből a rendszerváltásokból, és mit kell nekünk nyilvánosságért, politikumért, felelős értelmiségieknek tennünk ahhoz, hogy a következő rendszerváltás más legyen, hogy tanuljunk belőle. Albert Einstein mondta azt, hogy az őrület definíciója ugyanazt tenni újra, meg újra, meg újra, és más eredményt várni. És a magyar társadalom újra, meg újra megteszi ugyanazt, és mindig más eredményt vár, akkor ki lehet mondani, hogy a magyar társadalom őrült, hogy ez egy őrület, hogy a magyar társadalom valóságvesztésben van, a valósággal való viszonya az megrendült, hogyha a magyarság képes arra, hogy visszaszerezze először is a valóságérzetét, aztán a rendelkezését, a önmaga sorsa, az utódai sorsa, a nemzet sorsa felett, akkor melyek azok a lépések, miket kell tennie Magyarországnak, vagy a magyar népnek, vagy a magyar értelmiségnek ahhoz, hogy esélyt kapjon, hogy a következő rendszerváltás után jobb legyen. Mert hogy ebben a 35 évben nem volt megszálló hatalom Magyarországon. Nem mondhatjuk azt, hogy hát itt nem lehetett semmit csinálni, itt volt a török, itt volt a német, itt volt az orosz. Nem, itt nem volt. Itt a magyarok voltak, ahogy Hambas Béla fogalmazott, jöttek a magyarok, és hát azt még lehet, hogy jobban megemlegettük, mint amikor idegen megszállók jöttek. Ez a nagyon rossz hír. Dehogy nem. háttérhatalom, zsidók, szabadkümmösek, illuminátusok. Figyelj, mindig teremt a mitológia idegen megszállókat. De az az igazság, hogy azért én a András véleményére is kíváncsi vagyok. De akkor kérdezi. Hát, hogy mit szólsz ahhoz, amit a Robi mondott az előbb? Azért lassan majd belefolyok én is az estében. Vannak azért nekem gondolataim erről, de azért ez az Andrásra jobban kíváncsi vagyok. Ki se látszom az asztal mögül. Az egyetlen fotel direkt neked tettik. Szerintem helyet fogunk cserélni. Szóval Robi gyönyörű szónoklatot tartott, amivel próbálta rábeszélni a halászlét, hogy változzon vissza halastóvá. Szóval, gyerekek, ez nem egy vicc, amikor te arról beszélsz, az Orbán rendszer felélte a tartalékait, akkor arról beszélünk, hogy mi felélődtünk, hogy egy lejtőn van az Orbán rendszer, mi vagyunk ez a lejtő. Tehát, hogy úgy mondjam, egyenes arányban züllünk és romlunk a rendszerrel, és ez nem most kezdődött. Szóval a 35 év mérlegével az a nehézség. Hát mindig, hogyha valamit az ember el akar magyarázni, akkor az előzményekkel kell kezdeni. Az előzményeket el akarja magyarázni, akkor az előzmények előzményeivel kell kezdeni, és így tovább. A történelem az egyetlen komoly tudomány. Szóval, hogy ez az első 1989-es rendszerváltozás, ez már maga is előrevetítette sajnos azért a később bekövetkezőknek az árnyékat. Mindig arról beszélnek, hogy a nép feje fölött az értelmiség rendszert váltott. Erről speciál nem az értelmiség tehet. A nép, ha beszélhetünk itt népről, tehát a magyar társadalom nem volt olyan eszeveszetten elégedetlen a Kádár rendszerrel, és szerintem ennek kéne megértenünk, akkor most 2-3 percet kérek erre. Szóval itt a következők történtek. Egyrészt a magyar polgárság, magyar értelmiség, magyar középosztály nemzedékről nemzedékre megtizedelődött, kiirtatott, külföldre üldöztetett, és ezt minden nemzedék életében egyszer megcsináltak. Tehát egy borzasztóan kontraszelektált, gyenge csapat volt. A magyar nép meghatározó része pedig életében először a Kádár rendszer alatt lakott jól, öltözött fel tisztességesen, és jutott esetleg angol WC-hez otthon. Ezért a társadalom többsége nem volt olyan rohadtul elégedetlen a Kádár rendszerrel, az értelmiségnek pedig úgy el volt magában fortyogott, de nem volt különösebb befolyása a nagy társadalmi mozgásokra. A legjobb, amit tehetett, hogy kötött egy paktumot a hatalmat átad a leköszönő nomenklatúrával, kötött egy paktumot a Világbankkal, és aztán dolgok történtek. És még akkor annyit is hagyd tegyek hozzá, aztán befejezem, hogy viszont az előző, tehát az én szüleim nemzedéke, a bátyám nemzedéke, az olyan vérvesztességen ment keresztül, annyiszor fosztották ki, erőszakolták meg, félemlítették meg, büntették és korlátozták, hogy, és ezt is értenünk kell, a 70-es, 80-as években Magyarország éppen megpihent. Békén lettünk hagyva, nem lettünk nagyon baszogatva, és ezt mérhetetlenül hálások voltunk. Nem én az elégedetlenkedő kisebbséghez tartoztam, de a többség. És ez az alapállás, ezek az erőviszonyok gyökeresen nem változtak meg a következő évtizedekben is. Tehát egy társadalom történeti értelemben nem következett be 89-ben az a mélyreható fordulat, ami elindította volna a polgárosodás útján ezt a magyar társadalmat. És hát ezekből az erőviszonyokból adódtak a következő fordulatok. Most ti jöttök. De figyelj, cseréljünk már helyet, most komoly. Ez nem gond. Jó? Jó. Mert én csak a bal fülemre hallok, és én szeretnélek téged is hallani. Jó, hát... Hoppá. Én szívesen beülök a fotelbe. Hát. Amit András itt elmondott, azt én a magam stílusába elég sokszor el szoktam mondani, szerintem aki többször hallott engem, az azt békén hagyták az embereket. Ahol én voltam, beleszoktam ilyen személyes dolgokat is fűzni, tehát ahol én szocializálódtam, Budapest környéke, Isaszeg, mindenki imádta Kádárt, az apám kivételével, meg hát ugye a nagyszüleim helyett nagyszüleim egy csendőrtiszt, meg a felesége volt, egy idős gyermek. Tehát házaspár, a csendőrtiszt egy kurva szót nem szólt soha semmiről, egy nagyon kis hallgatag, joviális ember volt. A felesége terrorját is tűrte, és a Illus néni így hívták, hát ő neki voltak ilyen rendszerellenes, de hát ők hortisták voltak, az más kérdés, apám nem volt hortista, apám a maga, bár egy melós, félig melós, hát mondhatjuk, igen, melós volt, esztergályosból lett gyártástervező technikus, a főiskolát elkezdte a műszakit, de már nem fejezte be, és ő egy abban a közegben egy erősen non-konform figura volt, nagyon sokat köszönhetek apámnak, hogy ilyen hőzöngő lettem. És a segnyalás kultúrája, a szervilizmus, a behódolás, ez rettenetesen konformista volt az a közeg. És nekem kurva nagy dolog volt ám, amikor pesti értelmiségieket leívtunk, és találkoztunk, és akkor ők mondtak ezt, azt, azt. A Cucurellit onnan ismerem, lejöttek a könyvtárba, és akkor ők már mondtak dolgokat, tudod? Meg vannak szamizdatok, meg ilyenek, érted? És ez engem ez kurva nagy katarzis volt, hogy hú, hát igen, azért még van, aki olyanokat beszél, mint apám, meg hasonlókat. De sose törtem totálisan pálcát e fölött, a társadalom fölött, mert, illetve pálcát is törtem, meg nem is, amit az András mondott, így van, tehát a 20. század vérgőzös darálójába végre először békén hagyták őket. Hát most aki 1900-ban született Magyarországon, mit élt meg? 14 éves volt, amikor kitört az első világháború. Aztán Őszi Rózsás, most tanácsköztársaság, fehér terror, spanyol nátha járvány, aztán világgazdasági válság, munkanélküliség, nyomor, főleg vidéken, meg a pesti szlamokban, mondjuk Angyalföldön, akkor második világháború, 600 ezer zsidót elvisznek, aztán a svábokra kennek, mindent kitelepítik, azt is. Utána jön ilyen zavaros, átmeneti, furcsa pár év után a Rákosi korszak, totális diktatúra, csengőfrász, kitelepítés, minden. 56-os meg, utána megtorlás, és aztán a 60-as évek elején, tehát aki 1900-ben született, az már 63 éves volt, amik egy icipicit nyugin hagyták. Hát én kurvára nem irigylem azt a nemzedéket. És ezért megértem azokat, az édesanyám totál kádárista volt, nem aktívan, nem volt kommunista, nem volt tagja semminek, sőt, nagyon apolitikus volt, csak nem értette apám hőzöngését. Hát ez tök jó, hát itt minden jó. Egyébként a kuláklány volt ráadásul, tehát ő nem szegény paraszt családból jött, de így mondta azért a Horthy rendszerről, hogy hát oda jártak hozzánk a koldusok, és az a megalázkodás, az neki nagyon kisgyerekkorában, tudod? Stb. És a Kádár korszakban, hát ezért jól élünk, megérti az ember. Ugyanakkor az kérdés, ezt meg Robi szokta állandóan főhozni, hogy mi mindent vesztett a magyar társadalom ezzel a kiegyezéssel. Tehát a mérleg két serpenyője. Ennyit. Most hát, magyar társadalom azt akarja, hogy hagyják őt végre békén. Mi ennek az előzménye? Hát a Kádár rendszer előzménye az a 56 volt, az 56 előzménye meg a Rákosi rendszer. A Rákosi rendszerben lesöpörték a padlást. Elvették az emberektől nem csak az ingatlan vagyonukat, az is jellemző volt. Elhajtották a disznót. Leakasztották a kamrából a kolbászt, a szalonnát, azt is elvitték. Mindent. Ez egy milyen tapasztalat? Az a tapasztalat, hogy semmiben nem lehetek biztos. Semmiben. Csak amit megettem. Ami már, már lenyeltem. De még nem nyeltem le, még elvehetik. És ennek a tanulságára épült rá a kádárizmus. Kádár János számára ez volt az aranytartalék, az erkölcsi, a rossz értelmemet, erkölcsi aranytartalék, amire a rendszerét építhette. Mi következik ebből a magyarok számára? Az, hogy a holnap után az semmi garancia arra, hogy holnap után az lesz, amit ezek mondanak, hogy lesz. Hát úgy volt, hogy holnap után felépítjük a kommunizmust. Holnap lesz disznó, de ma elvesszük. Ez, hogy kommunizmus, ez kiderült, hogy ez egy hazugság, arra szolgál, hogy ma elhajtsák a disznót. Holnap nem lesz disznó. Hiába hazudják, nem lesz. Mert úgy volt, hogy bemész a TSZ-be, és akkor ott majd kiutalják neked a disznót. Az lófaszt. És ez milyen tanulság volt? Az a tanulság, hogy a politikus, amit mond, az hazugság. Valójában, amit a politikus elvesz, az nem az enyém és jogtalanul van nála, az az övé. Mert el tudta venni az erőjogán, és persze törvényt is ír rá, hogyha szükséges. Na most innentől kezdve, hogy én ilyen módon kifosztható vagyok, mi a legtöbb, amit elvárhatok a politikától, hogy itt és most adjon nekem valamit, amit nem tud holnap utánra ellopni, vagy elcsalni, mert itt és most oda kell adnia nekem, és nekem igenis van egy húsáng a kezemben, hogy 4 évenként azt mondjam, hogy na most utalt ki nekem a disznót, vagy akkor leváltalak. Mert hogy van ez a lehetőség, hogy lehet róla szavazni. És ennek lett a következménye az, hogy a pénztárcámban nincsen pénzem, csuhalja. Ha nincs benne, majd lesz benne, a miniszter majd tesz bele, csuhalja. Ez lett a mentalitás Magyarországon. Nem fogok gondoskodni magamról, aminek a magyar néplélekben megvan a megalapozása, megbűhődte már a nép a múltat jövendőt. Hát mi már letörlesztettük a szenvedésünkkel, a szenvedéstörténetünkkel a jövőt, most már utalják ki nekünk a holnap utáni fejadagot is. Aminek a következménye az, hogy holnap utánra nincsen. De nem baj, majd lesz valahogy. Van ez a mondás, hogy majd lesz valahogy. Nem tudom, hogy más nyelvekben, vagy más kultúrákban van ez a mondás, hogy majd lesz valahogy. Magyarországon ez egy állandó mondás, hogy majd lesz valahogy. Írunk egy törvényt arra, hogy nincs tervünk a holnapra. Nincs. És akkor úgy csinálunk, mintha így döntenénk. Tehát nekünk ez egy éles stratégiánk lenne, hogy majd lesz valahogy. Majd lesz valahogy, az annak a megvallása, hogy nem, nincs tervem. Talán hajléktalan leszek. Nem, de majd valahogy mindig volt. És ugye Kádár János mondta azt, hogy túl gyors a folyás. A Duna folyása Kárpát-medencében túl gyors. Azt értette alatta, ezt az utolsó beszédében mondta. Elég zavarosan fogalmazott már akkor. Hogy itt túltermelte magát a történelem. Itt túl sokat kaptak a magyarok, nem bírták feldolgozni idegrendszerrel a magyarok. Erre mondta azt nekem a Lányi András valamikor, nem tévé, egyik beszélgetésünkben hangzott el. Idézek tőle, mintha nem lenne itt. Ez a társadalom olyan állapotban van, hogy egy szanatóriumba kéne beutalni 300 évre, utána talán lehetne kezdeni vele valamit. Tényleg ezt mondta? Így hangzott el. Elképzelhető. Na, ez elképzelhető. Az van, hogy a magyarok... így hangzott el. Az van, hogy a magyarok... Viszki. Jó. Egy viszki. A szemét már megnyert 2 ilyen viszkit, mert kurva jó a memóriája, besúgó is lehetett volna. Tehát a jelentéseket. Szóval, hogy az van, hogy a magyarok azok berendezkedtek a holnap meg a holnap után felélésére. És a Kádár már erre alapozta a rendszerét, a Medgyesi ugyanezt csinálta, itt az Orbán, ezt nem lehet az Orbán Viktorra ráfogni, a mindenkori elit Rákosi óta folyamatosan ugyanezt csinálja. Feléli a holnapot a mának, és a magyar társadalom ebbe bűrészessé lett téve, a magyar társadalomnak ezt el kellett volna utasítania. De nem utasította el. És akkor ebből aztán már az következik, hogy Orbán Viktor azt kínálja a magyaroknak, hogy megállítja itt a történelmi időt, megállítja az órát. hogy a magyarok végre békében legyenek. A magyarok azt akarják, hogy békén hagyják őket, és Orbán Viktor modellez egy olyan világot, ahol körülött a Kárpát-medence körül mindenhol viharok vannak, de a Kárpát-medencében szélcsend van, mert Orbán Viktor, ha nincs szélcsend, ha akkora baj van, hogy befújna a szél Kárpát-medencébe, elmegy Donald Trumphoz, elmegy Vladimir Putyinhoz, és megállapodik, hogy szélcsend lesz. És ennek megfelelően a magyarok, az igazi probléma az az, hogy nincs becsülete a munkának, a teljesítménynek, a meritokráciának, a magyarok nem a maguk munkájából, nem a maguk képességéből akarnak boldogulni, hanem a politikától várják, hogy boldogítsa őket. Erre a mindenkori elit, ami most éppen Orbán Viktor, pedig azt mondja, hogy ja, hát nagyon jó, hát persze, hát én majd rendelkezem a fölött, amit valójában neked utalt ki a teremtés, de ha te átruházod rám, akkor én majd berendezek ennek megfelelően egy rendszert, és majd én leszek a szuverén, tehát a vége a nép szuverenitásnak, tőle mered a szuverenitás, és ha te szuverén akarsz lenni, tagozódj be a hűbéri láncba, és akkor majd én tőlem, te adomány formájában, hűbér formájában meg fogod kapni a szuverenitást. Valójában nem a néptől ered a szuverenitás itt, hanem kifejezetten Orbán Viktortól. Ennek megfelelően lehetsz te szuverén, vagy lehetsz nem szuverén, hogy ebben a hűbéri láncban helyet foglalsz-e. Tehát én azt hiszem, hogy a magyar társadalom erkölcsi meghasonlása, katarzisa nélkül mélyreható változás nem tud történni. Tehát igazán az kéne, hogy a magyar társadalom a saját felelősségére ébredjen az elmúlt 35 évvel kapcsolatban. Van erre szerinted lehetőség? Jó kérdés. Lehetőség mindenre van, a valószínűsége kicsi. Általában jobban szeretjük az olyan magyarázatokat, amikor megmondják nekünk, hogy ki az ellenség, ki tehet mindenről, és akkor őket hibáztatjuk. És ehhez azért nagyon kapóra jön, azt még elfelejtettem társadalomtörténetből említeni, hogy van egy ilyen szervi megosztottsága a magyar nemzetnek, ez történelmileg alakult ki. Mi mindig akkor éreztük a leginkább magunkat magyarnak, amikor megtaláltuk az ellenségünket a másik magyarban, és azt mondtuk, hogy de ő nem igazán, csak mi. Tulajdonképpen a magyar történelem a döntetlenek története. A kelet és nyugat, az Erdély és a Habsburgok, a reformátusok és a katolikusok, a kurucok és a labancok, a népiesek és az urbánusok, a baloldaliak és a jobboldaliak, ezek mindegyik mást és mást jelentett, de ez megy 500 éve, és így kialakult, hogy tulajdonképpen azt tartja össze, attól félek, azt tart bennünket össze. A másik magyar iránti gyűlölet, bosszúvágy az, ami valahogy mégiscsak közösségét tesz bennünket, így egymás ellen, és ebből adódik az, hogy Nem a történelem kihívásaira válaszolunk, legfeljebb alkalmat keresünk arra, hogy most végre a mieink jöjjenek, és őket elzavarhassuk. És ez ellen eddig nem volt orvosság, mert tulajdonképpen 89-ben is ez volt a legsürgősebb dolga a rendszerváltás lebonyolító elitnek, vagy nem tudom én micsodának, hogy külön-külön megkössék a maguk alkuját a régi rendszerrel, a Kádár rendszer önátmentő erőivel, nehogy a másik jöjjön. És két olyan programba kapaszkodtak, aminek valószínűleg nem volt meg a realitása. Mondjuk így, hogy baloldali, bár akkor nem ez volt a divat, a liberális program az egy nagyon európai és nagyon nyugatos programot képzelt magának, aminek a társadalmi alapjai nem voltak jelen, amelyhez a hatalmat és a vagyon ténylegesen birtokoló elit nem volt partner. A másik ág, a másik fél a konzervatív, jobból, a nemzeti tábor az elsősorban a nemzeti sérelmek megbosszulását, helyreállítását tűzte ki programnak. Tehát röviden azt mondhatnám, hogy aki nem tudta, hogy hol él, az belépett az SZDSZ-be, aki nem tudta, hogy mikor él, az belépett az MDF-be, és kölcsönösen elbeszéltek egymás mellett, és közben a 4 évvel a rendszerváltozás után, most figyeljetek, 2/3 többséggel, vagy majdnem annyival jött vissza Horn Gyula és az MSZP. Hogy amikor majd nagyon örülünk, remélem jövőre annak, hogy elhúznak a NER megbukik, akkor nehogy a következő 4 évet úgy töltsük, hogy 2030-ban fehér lovon jöjjön vissza Orbán Viktor. Mert ez benne van a pakliban. 1990-ben azt mondta volna nekünk valaki, hogy 94-ben az MSZP alakít kormányt, és hogy a koalíciós partnere az SZDSZ lesz a legradikálisabb rendszerváltó párt, az hülyének nézzük és kinevetjük, és ez történt. András, te ugye voltál Orbán Viktor tanácsadója. De ne, még abban az időben, vagy rosszul emlékszem. Nem, ez ennél viccesebb. Én a Fidesz kulturpolitikai parlamenti tanácsadója voltam, de a Fideszben a kulturpolitikai ágot az a Fodor Gábor és Molnár Péter intézte, akik nem sokkal később átmentek az SZDSZ-be. Úgyhogy én a Fidesznek az SZDSZ-es ágához tartoztam, de még bonyolultabb a történet. Mert én 92-ben azért hagytam ott, vettem a kalapomat és léptem le a Fidesztől, mert nem értettem egyet én barátaimnak a túlságosan liberális, vagyis piacosító kulturpolitikájával. Tehát én egy konzervatív oldalról szakítottam a Fidesz liberális oldalával, csak erről Orbán Viktor máig sem szerzett szerencsére tudomást. Ne mondjátok vissza neki most már, ha kérhetem. Nagyon jó. Egyébként tehát az András is az a típus, azért ül itt ez a örök ellenzéki tüntetés szervezet Gyurcsány ellen is. Mi együtt kóricáltunk, amikor ott ment a Kossuth téren, talán emlékszel rá, a Puzsérék meg másfele, de mi is ott voltunk a Gyurcsány ellen kurvára, és most is itt vagyunk ellenzékiként, tehát azért ez a egy vérből valók vagyunk, már szimbolikusan, de most ne röhög. De azért ennél komolyabb dolgokról szeretnék beszélni, csak néha bejönnek ezek a személyes reminiszenciák. Én egyáltalán, most behozok egy olyan témát, ami szerintem egy súlyos dolog. Várjuk itt, hogy majd megbukik a NER. Ha úgy szavaznak, ha szerencsénk van. Végig gondolván a magyar történelmet azóta, amióta választások vannak, én nem tudok egyetlen egy olyan esetről se, hogy egy jól berendezkedett, lágy önkényuralmi rendszer megbukott volna a választásokon. A Tisza, na nem a mostani a Magyar Péter, hanem a Tisza Kálmán, Tisza István, a Tisza családnak a vállalkozása, ugye az végigment a monarchia időszakának nagy részén. Egyszer az ellenzék, a függetlenségi párt megnyerte a választást 1905-ben. Mire föl Ferenc József, apostoli király, császár rendkívüli állapotot hirdetett, és Bécsből ide rendelt egy hivatalnok kormányt. Báró Fehérvári Géza vezetésével darabont kormánynak nevezték, csúfolták, és a magyarságot a monarchia egyik néptörzsének nevezte a beszédébe, amivel burkoltan kifejezte, hogy nem a magyar királyságról van szó, hanem csak egy néptörzsről, tudod? A csehek, meg a vizék, a szlovákok akárkik mellett. És hát ennyi volt, kampec volt. Itt Magyarországon egy ilyen, mint az Orbán rezsim, ez Orbán, Kádár, a Ferenc Jóska időszakában a Horthy rendszer, az mindig akkor bukott meg, amikor a világhelyzet változott, többségében kurva nagy összeomlás után, csak akkor. ha nincs a Szovjetunió összeomlása, szerintem Kádár máig élne, tartósítanák, tudod, ilyen izé múmiaként, és imádták, és mindenki kur, a mindenki hiperbóla persze, tehát nem a mindenki abszolút értelemben, csak amit az előbb mondtam, társadalom kurvára meg volt vele elégedve, kurvára, hát 56-ot elárulta a magyar társadalom, mint a szart. És nekem az a véleményem, ez egy erős állítás, nem biztos, hogy igazam van, sőt, én magam drukkolok, hogy ne legyen igazam, de a magyar történelem bizonyos fokú ismerete után az az állításom, hogy a Fidesz csak akkor fog bukni, ha itt változik a nemzetközi helyzet, mert jelen pillanatban az oroszok és a Trump-féle Amerika áll mögötte. Ha pedig, és ez már ilyen konteózás, ha Magyar Péter megnyerné, az lehet, hogy azt jelenti, hogy a nemzetközi erők lecserélték, tudod, Orbánt Magyar Péterre. Tehát Trump és Putyin elengedte Orbán kezét. Például, amit egyébként kevésbé hiszek. De most akár hányan elmennek szavazni, hát egy választást ezerféle módon lehet befolyásolni. Pénzzel, fenyegetéssel, manipulációval. Az oroszok, hát kurva jók benne. De anélkül, a KGB, hogy vagy most már FSB, eszméletlen profi, úgyhogy észre se veszik. Érted? De anélkül, hogy ezt az Európai Unióban és a NATO-ban végrehajtani, anélkül, hogy ezt észrevennék, hogy ezt akár a magyar ellenzéki média, akár a nyugati titkosszolgálatok, akár az Európai Unió ezt észrevenné, hogy ez nyilvánosságra kerülne, hogy ezt megírnák, nehéz elképzelni. És ha megtörténik, és nyilvánosságra kerül, most nézd meg, hogy milyenek a közhangulatnak a körülményrendszerei, amiket teremt itt a Kárpát-medencében. Nézd meg, hogy a Fidesznek gyakorlatilag nincsen ereje ahhoz, hogy a utcára tóduló társadalmi elégedetlenséget ellensúlyozza, csak ha megszervezi azokat a buszokat, amelyekkel a falvakból a nyugdíjasokat fölbuszoztatja Budapestre. Ezért aztán nehéz elképzelni azt, hogyha megtörténik egy ilyen eset, és kitódul az utcára több százezer ember. Ha nem esik az eső, ismerem a nemzetemet. Nézd, most a szituáció az az, hogy jelenleg nyitva áll a magyarság előtt, már a szabadságszerető vagy szabadságvágyóbb fele előtt. Az egy olyan, a 1% előtt. Egy olyan ösvény, amelyik a rendszerváltáshoz vezet. Törvényes ösvény a rendszerváltáshoz. Ha ez elzáródik, nem tudjuk felmérni, hogy milyen társadalmi következményei lesznek annak. Jelenleg Magyar Péter reprezentálja a reményt, és a jövő tavasz, a jövő április reprezentálja a pillanatot, amikor a remény beteljesülhet. Ha Orbán elveszi, vagy az FSB elveszi ezt a reményt attól a félmagyarságtól, amelyik már most kint van az utcán, miközben a foci ultráknak a hírét nem látom, milyen következménye lesz ennek, és lesz-e ereje Orbánnak, hogy egy ilyen Magyarországon, ahol ez megtörténik, ahol a Magyar Péter, hát akár országos sztrájkot, akár országos polgári engedetlenségi mozgalmat hirdethet, hiszen milyen más választása lesz, ha az FSB befolyásolja a választást? Olyan dolgok történtek Magyarországon az elmúlt években, vagy csak az elmúlt egy évben, bármely európai országban kurva nagy balhé lett volna. Nálunk nem, vajon miért nem? Tudod? De még olyan országban is, Szerbia, baszki, nem EU tag, ja, bocsánat. Ennyit akarok mondani, tehát ez a krumpli leves nem robban. Ez most a parafrazeljem, a puliszka nem robbant. Azt nem gondolom, hogy az utcán dőlne el a rendszerváltozás, főleg Magyarországon, de hogyan ezt az egészet le lehet fordítani a világpolitika nyelvére, mondjuk a Kremlben most ezt ugyanezt így mondják el, hogy mi meg tudnánk akadályozni az Orbán bukását, de nem érné meg, gyerekek, mert azokkal az erőszakos eszközökkel, amelyekkel ezt a hatalmat meg lehet menteni, ezzel végképp akkor az Orbánnak tényleg ki kell szállnia Európából, és akkor nekünk nem ér semmit. Hogyha Magyarországon erőszakosan akadályozzuk meg a rendszerváltozást, ezzel elriasztjuk azokat a nyugat-európai szélső jobboldali pártokat, amelyeket már évek óta pénzelünk, nem utolsó sorban az Orbán Viktor közvetíti ezeket a pénzeket a Le Pen felé, vagy a spanyol szélső jobb felé. Elriasztjuk a balkáni potenciális szövetségeseinket, a szlovákokat és egyebeket. Tehát nekünk Orbán nagyon fontos, de csak ebben a mostani formájában, hogy azt mondhatjuk, hogy hát ez tulajdonképpen egy ilyen vezérdemokrácia, vagy egy egypárti demokrácia, de még demokrácia. Tehát Magyarországon én, Vlagyimir Putyin, nem támogatom azt, hogy titkosszolgálati vagy durvább eszközökkel megakadályozzuk a rendszerváltozást. Ezért nem elengedik a kezét, hanem nem engedik el a kezét, nem engedik, hogy ilyen módszerekkel éljen. Egyébként ez az Orbánnak sem fekszik. A magyar erőszakszervezetek lojalitásában már nem bízhat. Hanem azt mondják, hogy gyerekek, jön ez a Magyar Péter, ki ez, ki tudja, hogy ki ez. Ott van körülötte az ő csapata, kikből áll, ki tudja, hogy kik ezek. Mi viszont tudjuk, hogy mekkora az az államadósság, hogy hányféle kötelezettség folytogatja az országot, hogy a közhatalmi ágak élén, ami legmegbízhatóbb embereink vannak, hogy a nemzeti vagyon úgy, ahogy van, kivéve azt a részét, ami már a svájci bankokban van, az úgy, ahogy van, a mi kezünkben van itt Magyarországon minden, ami gazdaság, minden, ami intézet, intézmény, egyetem, alapítvány, és amit akartok. Hát hogy képzelitek, hogy ezek 4 évig kihúzzák ilyen körülmények között? Úgyhogy nyugalom, hagyjuk a választásokat megtörténni, és aztán majd meglátjuk. De hogyha ez megtörténik, azt sem szabad elfelejteni, hogy Magyarország csatlakozik. Most csak egyszerű többségről beszélünk, tehát csak kormányváltásról, nincs rendszerváltás, csak egy kormányváltás. Ez a Fidesznek nem egy tragikus forgatókönyv. Abban a szent pillanatban pusztán csak az egyszerű többséggel, tehát 50 plusz 1 szavazattal Magyar Péter csatlakozhat az Európai Ügyészséghez, elindulhatnak eljárások, ennek nyomán megszűnik a jogállamisági eljárás Magyarországgal szemben, fölszabadulnak azok az uniós források, amelyeket Magyarországtól visszatartottak, ezeket visszamenőleg, már amik még nem vesztek el ebből, ezeket visszamenőleg Magyarország megkapja. Ez egész biztosan egy levegővételhez juttatja a Tisza által vezetett, most így, ahogyan mi elképzeljük ezt a következő Tisza kormányt. És emellett pusztán csak 50% plusz 1 szavazattal felszámolhatja a közmédiát. Tehát akár felszámolhatja, akár kisöpörheti és a saját embereivel föltöltheti, akár csinálhat belőle egy rendes közmédiát, de akár ki is kapcsolhatja, hogy hadd versengjenek a hangyák a képernyőn, az elég szórakoztató. A jelenleginél meg színvonalasabb is, és mindenképpen jobb minden szempontból. Vár, és szól az Egmont nyitán egész nap. Igen, ahogy 56-ban. 56-ban ez volt, igen. Azért a zenéje. Na. Nem volt rádióműsor, és az Egmont nyitány ment végig, ez tényleg kurva jó. Lengyelországban, amikor Donald Tusk átvette a hatalmat Morawieckitől, ez volt az első intézkedése, hogy a közmédiából kisöpörte a nemzeti radikálisokat. Hozzáteszem, hogy azok atlantista nemzeti radikálisok, mi a két kezünket összetennénk olyan nemzeti radikálisokért, amilyen a lengyelektől, amitől a lengyelek már megszabadultak, de ez egy más kérdés. Kisöpörte a közmédiából a nemzeti radikálisokat, és ennek nyomán 10%-ot esett a lengyel nemzeti radikálisoknak a népszerűsége. Pusztán csak ezáltal, hogy a közmédiát elvették tőlük. Magyarországon ezt akár egyszerű többséggel is végrehajthatja. Tehát most én mondtam két olyan intézkedést, és két olyan szenáriót. Orbán is ezt csinálta, kisöpörte az összes liberális tajzét. Na, igen, igen, pontosan. De itt a... Pár nap de nem, nem kell Orbánra hivatkozni. A 20 év alatt ez volt a forgatókönyv. Ja, 4 évenként változtak a kormányok, És mindig kisöpörték a közmédiát. Ja, mert itt ültök a médiában, az alternatív médiában, és azt hiszitek, hogy a rendszerváltozás a médiában dől el. Nem ezen múlik ennél, sajnos sokkal masszívabb gazdasági, hatalmi, jogi, titkosszolgálati erőviszonyokon múlik, hogy mi fog történni. És hát persze, a dolog kétesélyes, én nem vagyok annyira pessimista, csak próbálom elmondani, vagy szóba hozni a nehézségeket. Hát az a kormány, amelyről sajnos nagyon keveset tudunk, és amely félek, hogy saját maga is nagyon keveset tud arról, hogy mert egyre a hatalom megszerzésével vannak elfoglalva teljes joggal, és semmi más dolguk nincsen, és csekék a kapacitásaikat nyilván erre fordítják, szembesülnek egy olyan helyzettel, amelyben mégis minden törvényalkotó igyekezetük, minden döntésük az kőkemény ellenállásokba ütközik, akkor most nagyon leegyszerűsítve két esély van, vagy két lehetőség áll előttük, az egyik fel lesz kínálva. Gyerekek, hát mi kutyán kölyke vagy te is, ne vicceljél már. Hát már most behorpad a járda szerintem a Magyar Péterék előtt, hogy úgy özönlenek a fideszes középkáderek, hogy lejattolni és lejelentkezni, hogy hát tudod, hogy mindig neked gyukott. Ezt 1990-ben átéltem. A szemem előtt zajlott néhány ilyen történet, nagyon jó pofák, de most nem húzom vele az időt. Szóval, de egyet legalább. Jó. Már jó zaftosat. Valakit, jó, akkor név nélkül, valakit, aki a Bős Nagymarosi vízlépcső rendszer megépítésének a Környezetvédelmi Minisztériumban az egyik fő felelőse volt, és amikor 88 augusztusában, ők akkor már tudták, hogy végük van, 88 augusztusában rendeztünk egy háromnapos konferenciát egy nemzetközi konferencián a vízlépcső rendszer ellenzői megszólaltak. A konferencia harmadik napján megjelent ez a tiszteletemelt úriember, és a szemem előtt gratulált Varga Jánosnak, és mondta, hogy mennyire örül a mi sikerünknek. Később az illető viselt miniszteri pozíciót is a rendszerváltozás után, és végül, mint az állatkert igazgatója ment nyugdíjba, büszkén és dalolva, miután felépítette iszonyatos pénzeken azt a buborékot, amit biodómnak neveznek, és büntetlenül távozott. Na most rengeteg ilyen történetekből áll az egész rendszerváltozás. Na de miért is hoztam én ezt? Hát mert kurva fontos. Hogy, ja, hogy ez fog hogy majd történni. Itt is a damaszkuszi úton megfordulnak, ugye ezt mondod, és ez tisztás. Ez az egyik. Ők már mindig megfordultak. Mindig. Ők már úgy születtek, hogy már meg voltak fordulva. A lentulainál, a hotel lent, a barátomnál, ott mondtam egyébként ezt, mert hogy mi a véleményem, hogyha itt az a forgatókönyv, ami számára negatív, ugye nagy fideszes, és akkor majd ezzel lesz tiszta. És nekem csomó minden nem jutott eszembe, mert nem tudtam elképzelni. Aztán mondtam, hogy tudod, mi lesz, barátom? Ilyen röhögve. Akkor már, és mondtam is, hogy rögtön jó kedvem lett. Egy csomóan tőletek rekordidő alatt átslisszolnak a Tiszához. És mit szólt? Megbotránkozott? Bólogatott. Azt mondta, hogy... Persze nem róla van szó, hanem hát ezekről nem. A selejt többi azt videszesről. Mondta, hogy az O1G napon sokan felfedezték, hogy mindig belső ellenzék voltak, és akkor ő még mondta is, hogy mi sose hallottuk azt, amit most mondtatok. Hát ugye Simicskára tettek, Rosszlóra tettek, hát és bukott a császár elleni merénylet, mint a Gladiátor című filmben. Hát. De tegyük fel, hogy a Magyar Péter arcvesztés nélkül ebben nem mehet bele, tehát nem fogadja el a kitárt ölelő karokat, hogy tulajdonképpen békésen megegyezünk, megosztozunk a szokásos módon, na jó, akkor kétharmad, egyharmad, vagy inkább, hát szóval lehet alkudozni. Tegyük fel, hogy ez túl nagy a közfelháborodás, ő maga is, hogyan, szóval most már elhitte magának, hogy ő egy forradalmár vagy népének vezére, tehát ezt elutasítja. Azt gondolom, hogy el fogja utasítani. Akkor viszont minden törvény mint a maga a kormány alakítás, a költségvetés, a 2026-as költségvetés elfogadása, egyáltalán minden lépését teljesen jogszerű eszközökkel fogja megakadályozni a köztársaság elnök, az alkotmánybíróság elnöke, a költségvetési tanács, és még három ilyen intézmény, amelynek a kezében van a hatalom, az ügyészség, stb. Mozdulni se tud. Mit fog tehát tenni? Ezeket el kell mozdítania, de ezeket kétharmados törvénnyel helyezték oda-ova, helyezték, bebetonozva 10 évre, 20, nem tudom hány évre. Ez tehát csak a Fidesz által teremtett törvényes rend megtörésével lehet végrehajtani. És akkor pedig ugye kitör a ribillió, egy ilyen polgárháború közeli helyzet, hogy az új kormány erőszakot alkalmaz, törvényszegő, lám itt van a diktatúra, ettől féltünk, ezt sejtettük. De van ehhez még ereje a Fidesznek? Ki fognak vonulni az emberek az utcára, meg a foci ultrák, meg a nyugdíjasok, hogy Mészáros jachtját védelmezzék? Figyelj! Tiborc palotáit védelmezzék? Megint azt hiszed, szóval előfordulhat, hogy az utcán dőlnek el dolgok, de ez sem ennyire utcai a történet. Tehát kialakul egy olyan téged helyzet, megvernek, amelyben valóban nagyon fontos az, hogy a nép, ez most mi vagyunk, tehát hogy a nép észnél legyen. Meg nem mondom, hogy mit kell majd akkor csinálnunk, de mindesetre tudni kellene azt, hogy mit csinálunk. És itt akkor megjegyezném azt, hogy az elmúlt években, már minden változatban megírtuk az Orbán rendszer bűneit, működésképtelenségét, alávalóságát, most már tudjuk hexameterben, tánclépésben, mindenki mindent megold. Most figyelj, abba gondoljatok bele, hogy az egész az életművünk, amit az elmúlt 10 évben összehordtunk, ez 6 hónap múlva senkit nem fog érdekelni, minket magunkat se fog érdekelni, avval viszont nagyon keveset foglalkoztunk, hogy és aztán mit fogunk csinálni. Még most is inkább avval foglalkozunk, hogy hogyan jön össze, a hány százaléka van a Magyar Péternek, megbukik-e a Fidesz, és az, hogy másnap mi történjen, minek kell történnie az én szakmámban, az én családomban, az én munkahelyemen, az én bankbetétemmel, nekem nincs, de mindez, akinek van. Hogy ez aranyból van. Erre kellene felkészülni, és szerintem ebben a magyar értelmiség már megint nem végezte el a feladatát, vagy megint nem jeleskedett, mert mondom, nem ezzel foglalkoztunk. Igazából már megint az ország meglehetősen készületlen ezekre a helyzetekre, amelyeken el fog dőlni az, hogy jövő nyártól kezdődő 2 évben egy teljes káoszba fullad az ország, és megfojtják nemzetközi partnerei, vagy pedig tényleg elindulunk, élünk a lehetőséggel, és valahogy kimászunk ebből a szégyenletes gödörből, ahol Európa legmegvetettebb nációja vagyunk ebben a pillanatban. 10-ben mi volt a gyalázatos dilemma? Mert nem az eredmény lett rossz, hanem a kérdés, amire a választ adtuk, volt rossz. A kérdés úgy lett feltéve, hogy Orbán Viktor jó vezetője Gyurcsány Ferenc jó vezetője Magyarországnak, vagy Orbán Viktor a jó vezetője Magyarországnak, a nemzet problémáit hogy kell megoldani? 2010-ben így vetődött fel a kérdés. A nemzetnek mi volt a problémája 2010-ben? A rosszul feltett kérdés. Gyurcsány Ferenc rossz vezető. Le kell váltani a jó vezetőre, és akkor egy jó Magyarország lesz a rossz Magyarországból. Hát az a Magyarország problémája, hogy a nem jó vezető vezeti, ha bár csak a jó vezető, a megfelelő, kellő vezető vezetni az országot, és akkor az ország jó lenne. Hát ez egy cselédmentalitás. Csak mondanom kell. Robi, nem erről van szó. 2010-ben egy sokkal-sokkal kedvezőbb helyzet volt. Ott tényleg egy kicsit azt hihettük, aki egy picit távolabb volt a politikától, tehát az ország többsége azt hihette, hogy nyerő helyzet, csak egy mindenki tártkarokkal fogadta, kétharmad, háromnegyed bizakodással fogadta, a nemzetközi közvélemény bizakodással fogadta. Orbánnak nem voltak 2010-ben igazi ellenségei, tehát voltak, de az egy kicsiny bukott társaság volt. Tehát ebben a helyzetben semmi nem akadályozta abban, hogy egy demokratikusan szerezzem magának bizalmat, és valóban a nép akaratára, a szakértelemre és a nemzetközi közösség támogatására építse a politikáját, ami akkor sikerre volt ítélve, az álmodóság se volt olyan nagy, mint most, és ehelyett döntött úgy, hogy nem, köszönjük szépen neki, nem a népe szeretete kell, hanem a vagyona, és a paranoid félelme attól, hogy őt még egyszer kilökhetik a hatalomból, mert ő nagyon csúnyán csalódott a 1990-es években. Szóval ez a paranoid félelem, ez arra vitte, hogy minden törvényt kiátszva, minden vagyont, minden hatalmat, minden tisztséget a maga feneke alá gyűrjön, és miután hát ehhez nem talált partnereket Európában, ezért keresett magának partnereket Ázsiában, talált is, és hát innen kezdve egy kényszerpályán mozgott. Most sajnos sokkal rosszabb a helyzet, most miután ő ezt sikeresen biztosította be a hatalmát, most a teljesen békés eszközökkel, ilyen elegáns rendszerváltozást, mint amilyet 2010-ben az Orbánék csinálhattak, erre most nincs lehetőség. Tehát ez egy nagyobb csattanással jár. A nemzetközi helyzet is nagyon más. Azért az Orbánt részben a Putyin buktatta meg ezzel a váratlan ukrán háborúval, ami lehetetlené tette, hogy az Orbán az általa mester ilyen kezelt, ilyen kétkulacsos politikát fenntartsa, és egyszer legyen jó keleten és nyugaton. És lebukott, kiderült, hogy egy egyszerű eszköze, ötödik hadoszlopa az oroszoknak, ami a magyarországi népszerűségét is meglehetősen kikezdte, hát és Európában pedig hát teljesen lelepleződött. Úgyhogy ebben az új helyzetben, hogy mi fog történni, arról fogalmunk sincs természetesen, de ez az, amire készülnünk kell. De a dilemma a régi rossz dilemma. Orbán Viktor rossz vezető. Csalódtunk benne. Úgy volt 10-ben, hogy ő a jó vezető, de kiderült, hogy nem, mégsem. Ő sem a jó vezető. És nem az a következtetés, hogy rosszul kérdeztünk, nem a jó, rossz vezetőt kell, a nem megfelelő vezetőt kell a megfelelő jó vezetőre leváltani, hanem a magyar társadalomnak felelősséget kell vállalnia önmagáért. Most az a Magyar Péter, ami korábban az Orbán volt, az meg az Orbán, ami korábban a Gyurcsány volt. De a rossz dilemma és a rosszul feltett kérdés nem változott. Az lenne a jó, hogyha egy belső, strukturális, akár erkölcsi, de mindenképp egy szellemi fordulat történne. Megértenénk azt, hogy az ország nem fölülről lesz jól vezetve, és akkor majd fölvirágzik, hanem mi nekünk itt, lent, felelősségünk van, napról napra felelősségünk van azért, ahogy a hatalom vezet. És nem bízhatjuk rá, nem szunnyadhatunk el, nem merülhetünk el ebben az éber kómában, mondvá, hogy jaj, hát most megválasztottuk a jó vezetőt, most alszunk 2 évtizedet. Aztán majd meglátjuk, de addig is biztos nagyon jó lesz, hiszen ő nem az Orbán Viktor. Ezt kéne elfelejteni. Most nagyon át van politizálva a közélet. Ennek az átpolitizáltságnak kell, hogy a normának lennie a következő rezsimben. Olyan módon kell ébernek lenni, ahogy most éber a magyar társadalom, nem visszazuhanni az éberkómába, nem visszazuhanni ebbe a tanult tehetetlenségbe és ebbe a alvási paralízisbe, amiben a magyarság van, hanem föntartani az éberségnek ezt a fokát, és folyamatosan reagálni a hatalom, akármelyik hatalom, nem csak a Fidesz, hanem akár a Tisza, bármelyik intézkedésére, és ez a reakció, ami akár az utcán történik, akár a kommentfalakon történik, ez teljesítéskényszerbe hozza a politikai osztályt, de csak ez. Ha a magyar társadalom visszaszunnyad, akkor a politikai osztály újra a fejére nő, és újra a fejére lép. A nagy feladvány az az, hogy a magyarság az tartsa a saját sorsát a saját kezében, és kontrollálja azt a hatalmat, akármilyen hatalmat, ami jön. Mert nem attól lett a Gyurcsány, az Orbán meg Orbán, hogy ezek rosszabb anyagból vannak gyúrva, mint ami nekünk kell. Hanem mi tettük ezzé őket azáltal, hogy hagytuk őket uralkodni ahelyett, hogy szolgáltak volna. Demagóg! Andrást inkább... Drága hordószónok barátom! Ide figyeljél! Nem. Várjál, egyébként az a poén, András, hogy amúgy, hogyha mondjuk a Robi stílusától eltekintek, ami néha tényleg irritatív, bár egyébként szépen beszélt, alapvetően egyetértek vele. Figyelj, kell egy folyamatos kontroll a politikusok, mert elkanászodnak, és itt Magyarországon, itt Kelet-Közép-Európában, itt érted, mindig ez van, és mindig Basa lesz, meg Kán lesz, meg Cár lesz, most közhelyek ezek, de igazak. Csak még mindig nem vagytok elég radikálisok, drága radikális barátaim. Én már tudod, öreg vagyok, én már nem. Azt mondanám, jó, hát én meg fiatal. Szóval én meg azt mondanám, hogy nem a politikai osztály jobb teljesítményére várok, hanem azt gondolom, ez lehet, hogy nem is a politikai osztály dolga azokat a dolgokat kitalálni, sőt megvalósítani, amikre elengedhetetlenül szükség volna. Hogyha nem tudod megmondani, hogy mit akarsz, akkor ne csodálkozz, ha nem az történik, amit szeretnél. Ez a jelszava a felforgatókönyvnek, amelyet 40-et magammal írunk, most már néhány hónapja, februárban fog megjelenni, úgyhogy az egyik bemutatóját majd itt szeretném tartani. Köszönjük. Amiben arra vállalkozunk, egymást nagyrészt nem is ismerő, vonakodó, kedvetlen emberek, hogy összekaparjuk azt a kevés tudásunkat, és leírjuk a különböző területeken, a külpolitikától a lakhatási válságig, mindenféle területeken, hogy mit is kéne csinálni. És akkor először kiderült, hogy nem tudjuk, aztán kiderült, hogy nem értünk benne egyet, és ezt leírjuk egy tisztességes könyvvel, ami nem arról, nem a tutit mondjuk meg, a felforgatókönyv, azért felforgatókönyv, ez a rendszerváltozásnak a forgatókönyve szeretne lenni, de ami nem arról szól, hogy most megmondjuk a tutit, hanem arról szól, hogy nekünk szerencsére nem az a dolgunk, ami a politikusoknak, hogy megmondjuk a tutit, és meggyőzzük az embereket arról, hogy mi vagyunk a legjobb fejek, és pont azt akarjuk, amit ők hallani akarnak, amit leírjuk, hogy mik azok az igazi nagyon súlyos nehézségek, mik azok a dilemmák, amik megnehezítik a kilábalást ebből a válsághelyzetből, és hát erre különböző jámbor, vagy kevésbé, vagy radikális megoldásokat javasoljunk. És ez a könyv olyan lesz, amilyen. Szerintem kitűnő, mások szerint szar. De nem ez a lényege. A lényege az, hogy szeretnénk vele kedvet csinálni ahhoz, hogy amikor februárban letesszük az asztalra, és elkezdjük körbehordozni, mint a véres kardot az országban, akkor azt mondják, hogy ó, hát ilyet én is tudok írni. Írjál, bazd meg! Várjál, én szeretnék valamit hozzátenni. A András engem is kapacitált ilyen dolgokra, amit visszautasítottam. Én az Andrást nagyon szeretem és nagyon tisztelem, és egyébként ezt egy... Most nem viccelek, na. Most ezt én egy nemes dolognak tartom. Nekem van egy közéleti depresszióm. Most a elfoglaltságon túl. És most például, amit elmondott az András, engem ez kísértetiesen emlékeztet a rendszerváltás előtti évekre. Hogy van kedved 40 év után ugyanezt a kört lefutni? Én, aki picit fiatalabb vagyok, már nincs, érted? Teljesen, én annyira magát, a magyar társadalom, várjál, mert ha még az lenne, hogy jó, de azért a magyar társadalom egy picit jobb lett, mint a Kádár alatt. Hát bazd meg, nem. Sőt, rosszabb. Bizony. Több volt a civil kurázsa Kádár alatt, meg az is egy félfeudális szocializmus volt. A Hank is jókat írt erről, hogy mennyire feudális volt, meg itt is szoktam nektek erről dumálni néha. Olyan viszonyok uralkodnak ma Magyarországon, ami inkább a háború előtti vidéket jellemezte, amiről a szociográfusok annyit írtak. Érted? Inkább visszasüllyedés van. Vissza. Brutális. Nézem ezeket a nyomorult békemeneteseket. Az a nem vicces, az arcukat, az egy valami mély, zsigeri. A gyerekkorom eszembe jut, a május elsői felvonulások, az a konformizmus, az a suttyóság, az a mély butaság, érted? Én vagyok az erős. És jó, most ne az extremitásokat vegyük, az átlagot. És végem van, és én kimegyek a WC-be, és fölakasztom magam. Ez is egy megoldás. De hagyd mondjam el egy élményemet. Diákjaimmal mentünk falukutatni, és már egy hete falukutatunk, már eléggé untuk is, akkor elmentünk kirándulni utolsó nap, és ahogy kirándultunk, ott a hegyoldalban jött szembe, ez valahol Zemplénben történik, egy kis dülöngélő úriember, aki három tehenet terelgetett, legeltetett ott, és hát csak röhögve azt mondta, figyelj, akkor menjünk oda, ezt is interjúvoljuk meg, kérdezzük meg. És oda mentünk a félrészeg úriemberhez, aki a három tehenet legeltette, és úgy elmondta a falujának a történetét, az, hogy mitől ilyen nyomorultak, hogy mit lehetne ott csinálni, és miért az a polgármester, aki a polgármester, hogy csak kapkodtuk a fejünket. És akkor megértettem valamit. Szóval ez az ország tele van intelligens alkoholistákkal, lepusztult szerencsétlen csávókkal, akik kurvára tudják, hogy mit kéne csinálniuk a maguk helyén, de soha életükben nem volt rá alkalmuk, vagy ha megpróbálták, akkor azért nyomorították meg őket úgy, ahogyan most élnek. És hát ettől a kényszerképzettől nem tudok megszabadulni, hogy ez nem egy... Magunkra ismertünk a leírásodban. Oda. Azért ne bízzuk el magunkat. Ez is igaz, mert odasúgtam Robinak, amikor mondta ezt András, hogy amint ezt a mellékelt ábra mutatja. És aztán, amit az András most mondta, ez tök jó. Ne legyen, intelligens alkoholista, ne legyen magunkról ilyen megkülönböztetett jó véleményünk. Milyen kényszerítő eszközöket tudsz elképzelni, amik odarendelhetők érdekérvényesítési erők, amik odarendelhetők a felforgatókönyvetek mögé? Mert körbe lehet hordozni, mint a véres kardot, de kéne hozzá valamilyen presszió, ami fedezetet, nyomatékot, erőt rendel e mögé, az irat mögé, hogy ennek az iratnak az érvényesülése az lehetségessé váljon. Hát ez az irat, ez nem számít. A kiinduló pontja lehet annak, hogy mindenfajta emberek mindenfajta szakmákban, meg településeken elkezdjék elgondolni, hogy de hiszen ők tudják, hogy mit kéne csinálni. És a politikai fordulatot, az átmeneti zűrzavart kihasználva magukhoz ragadják a kezdeményezést, és elkezdjék a saját iskolájukban a tantestület, és a faluban a választópolgárok, akik a polgármestert választ, szóval elkezdik nyomatni a maguk meggyőződését, és a saját érdekeikért kiállnak, és véghez visznek valamit. És ezen a, hogyan tudom, csak egy ilyen mély szántás szinten kezdődhet el, mert tényleg alapvető változásokról van szó, és hogyha az országban ez a hajlandóság úgy divatba jön, ez jelentősen megkönnyíti egyrészt az új kormánynak a helyzetét, amely mondom, egy reménytelenül nehéz helyzet lesz. Másrészt leveszi a vállukról a kezdeményezésnek a terhét, Nem azon múlik a dolog, hogy Magyar Péter hogyan alkuszik meg az Európai Unió vezetőivel, vagy a Xi Jinpinggel, vagy az ő fideszes ellenzékével, hanem közben zajlik valami az országban. Gyerekek, Európában, Európa nyugati felén nem mindenütt tudják az emberek, hogy ki a miniszterelnök. Tehát gyakran változik. Tehát mi közöm hozzá? Csinálják, ahogy akarják. Mi a magunk üzletét, a magunk városát, a magunk közszolgáltatásait intézzük a legjobb tudásunk szerint, és benne, ebben senkinek nincs joga minket megakadályozni. Tehát ezt nevezik polgári társadalomnak, ide kéne eljutni, és akkor már nem akkora nagy kérdés az, hogy szegény Magyar Péter hogyan birkózik meg azokkal a kísértésekkel, amelyek körül fogják venni, mihelyett kormányt akar alakítani. És mi az elképzelésed arról, hogyha ábrándozzunk egy kicsit, nem egyszerű többséggel győz a Tisza, hanem kétharmaddal. És akkor rendszerváltás lesz. Tehát akkor lesz egy olyan pillanat, hogy egyszerre valósul meg az ellenzékváltás, a kormányváltás és a rendszerváltás. Szép, hogy, túl szép, hogy igaz legyen, de talán megvalósul. Ha ez megvalósul, az egy korszakhatár. Az egész biztos. Robi, én attól félek, hogyha a kétharmaddal győz a Magyar Péter, akkor semmi nem akadályozza meg azt a nagyon vegyes, most ha beszélünk magyarul, nagyon vegyes társaságot, amely rátapadt és körülveszi, és az általunk ismeretlen képességekkel, mármint kormányzó képességekkel megáldott új miniszterelnököt, semmi nem akadályozza meg abban, hogy a saját feje után menjen. A társadalomtól sokkal inkább, tehát tőlünk nép, civil társadalom, sokkal inkább függ a jövő akkor, hogyha nem kétharmaddal, hanem egyszerű többséggel győz. De nem kontrollálja majd az a választói tömeg, amelyik megválasztja, és amelyik valamiféle politikát vár el tőle, amiért rászavaz. Mondjuk azt, hogy ne keletre vezesse az országot, hanem nyugatra, ne moszkovita, hanem atlantista politikát folytasson, mondjuk? Én már ezzel is meg beérném, bevallom. Én ezzel nem érném be, mert akkor kezdődnek az igazi kérdések. Hogy melyik Európához, miféle Európához akarunk csatlakozni, abban milyen szerepet akarunk játszani, és egyáltalán se Európa nem akarja megoldani, ami kulturális, gazdasági és morális válságunkat miért akarná megoldani, ezzel mindenképpen magára lesz hagyva. Tehát az, hogy ő megy a saját hatalom maximalizáló, vagy érdekekkel megalkuvó törekvései után, vagy pedig ebben én beleszólhatok, én, mint nép, ez nem azon múlik, hogy én egyszer megválasztottam őt, mert én megválasztottam nem én Orbán Viktort is, meg megválasztottam Antal Józsefet is, meg Horn Gyulát is, és attól kezdve, hogy leadtam rájuk a szavazatomat, leszarták azt, hogy én mit akarok. De ha megváltozik maga a rendszer, tehát hogyha tényleges rendszerváltás történik, nem egy 1990-hez hasonló helyzet áll elő, amikor új választási törvény, új alkotmány, új pártok alakulnak tömegével, és kvázi egy új korszak kezdődik, ahonnantól kezdve már nem lehet olyan módon leuralni, pusztán csak a szavazatmennyiséggel, nem lehet olyan módon leuralni, egy hatalmas társadalmi nyomás fog nehezedni, méghozzá a saját szavazóinak a társadalmi nyomása fog nehezedni a Tisza pártra. Az igazi veszély az az lesz, hogyha a Tisza párt valamit a saját szavazótáborának elvárásaival szemben cselekszik, akkor az Magyar Péterrel és a Tisza párttal szemben felgerjedő elégedetlenséget le tudja-e majd nyúlni azonnal a Fidesz vagy annak utódpártja? Vagy pedig létezni fog egy harmadik erő, amelyik képes lesz arra, hogy úgy fogalmazza meg és csatornázza a Tiszával szembeni elégedetlenséget, hogy közben a Fidesztől intakt marad. Erre bazírozol mi? Úgy nézek ki, mint egy politikus. Úgy nézek ki, mint egy pártvezér. Nem á? Láttunk már karonvarjút. Lebukott a geci. Na, Jó, muszáj, én hozom be a show elemeket, de most valahogy muszáj, mert annyira okosak vagytok, én meg itt középen az. Na, annyit szeretnék mondani, hogy most egy picit most komolyan visszakanyarodtunk oda, hogy ugye, hogyha ne adj Isten győz, vagy adj Isten, tök mindegy a Tisza kétharmaddal, akkor bevezeti a magyar a saját Orbán nemzeti együttműködési rendszerét, és tegyük föl, hogy az emberei ugyanolyan fanatikusak, egyiket elolvasod a tiszás kommentfalakat. Hát én olyan kurva nagy különbséget nem látok a nersevik kommentfalak között, de ez most tök mindegy. A kontroll az a Fidesz megmaradt, minek neve, establishment, vagy a struktúra, amit az András is mond, a mély állam, amit nem lehet lebontani így, még hogyha kurva sokan átslisszolnak, akkor se. De erre is van történeti példa, ti magatok említettétek, Horn Gyula visszajött, és a LGT-től miénk itt a tér, erre bulisztak, baszkikám. Amikor miénk itt a tér? Hát mi voltunk itt 4 évtizeden keresztül. Jönnek ezek az amatőr bölcsészek, bazd meg. Jönnek az amatőr bölcsészek, az Antal meg a többiek. Hát miénk itt a tér? És azt mondták, hogy szakértelem. És visszajöttek. Na ezt a Fidesztől, te is mondtad, csak te fehér lovat mondtam, mert Hortista ezével. Értél, én meg a MSZP-re gondoltam, de tök ugyanaz, tehát hogy már ebből a szempontból, tehát hogy a Fidesz, tehát megvan ez is benne, tudod, hogy kontrollálja, vagy akár vissza is tér, hogyha a magyarék elbasszák, már pedig tele vannak amatőrökkel szintén. Hogy fognak mondjuk közigazgatást csinálni? Hogy fognak gazdaságpolitikát? Vágod? Tehát abban nagyon ne bízunk, hogy azoknak a tömege, az a tömeg, ami most megválasztja a Magyar Pétert, az olyan nyomást gyakorol rá, hogy ő beletaláljon a helyes irányba. A tömegnek szokás szerint nincs egységes akarata, még kétséges akarata sincsen. Szeretnék, egy kicsit jobb lenne nekik, szeretnék, hogyha nem az Orbán Viktor lenne. Azt általában tudják az emberek, és nagyon bölcsen tudják, hogy mit nem akarnak, de az nem az ő dolguk, tényleg nem az ő dolguk, hogy tudják, hogy mit kéne akarni. És hát itt jön inkább a szerepe annak a politikába bepofátlankodó, nyilvánosan fecsegő magunkfajta embereknek, meg azoknak, akik tényleg értenek valamihez, amit mi próbálunk esetleg képviselni, miközben nem értünk olyan nagyon semmihez. Tehát, hogy ennek a nevezük így értelmiségnek, hogy képes legyen befolyásolni a maga szakmáját, települését, fórumait és orgánumait, hogy ott megjelenjenek olyan követelések, mert ez nem egy nagy jelszó, hanem egy csomó olyan követelés, ami nem engedi, hogy az új kormány nagyon-nagyon elmenjen a realitásoktól, vagy nagyon visszaéljen a hatalmával. Ennyi telik tőlünk, és ez szerintem nagyon sok. Lehet, hogy ezen múlik a dolog. Egy picit még beszéljünk a társadalomról. Ha? A társadalomról, mert nem dumáltuk ki. Hogy történt? Ugye én 60-as években születtem. Akkor itt elkezdődött már Magyarország, hogy hosszú hajat is hordtak, helyenként belevágtak, balhék voltak, bitzene volt, rockzene volt. Itt már tulajdonképpen hosszú évtizedeken keresztül valamiféle szabadság kezdett még a Kádár korszakban is kialakulni. Hát azért nem emlékszem, 80-as években underground, fiatal művészek klubja, mindenféle balhék, egyebek, és azért már nem az 50-es évek volt. Inkább ezt mondom, nem az 50-es, és még csak nem is a Horthy korszak. Na, valami modernizáció itt elkezdődött. Aztán rendszerváltás, az minden. És évtizedek után, tehát 40, 50, 60 év után visszamegyünk a 20-as, 30-as évekbe. Ez hogy a faszba? De most komolyan, érted? Tehát ez hogy? Ez hogy történhetett meg fiatalabb generációkkal, hogy a földes úr, és meg így is hívják egyes, érted, hogy a döbrögik megjelennek meg a jobbágyok. Érted? Nem vicces, kurvára nem vicces. Hát de. Kurva nyomasztó. Fam, ide figyelj, mi a TS-ben mik voltak? Ott nem jobbágyok voltak? Hát épp erről van szó, hogy más-más formában... Ellopták a izét, a cuccot, azt hazavitték, meg háztáji volt, meg hát minden annyira lopni nem... a földesúrtól is lehetett. Hája, de megbotozták nem, őket. Szerintem épp arról van szó, hogy azok a rendszerek voltak stabilak, azok tudtak évtizedekig fönnmaradni, akik beletaláltak ebbe a mérsékelten elnyomó, mérsékelten önkényuralmi megszokott formába, amit a Habsburg abszolutizmus, a Horthy rendszer, a Kádár rendszer és az Orbán rendszer nagyjából hasonló, se jobb, se rosszabb. A történelmi körülmények változtak, technológiák változtak, de tulajdonképpen van egy ilyen konstans állapota, amire a magyar társadalom többsége vevő. De ebből kimozdítható lenne, mert közben azért Európa eléggé elment tőlünk, és most már a lengyelek is elmentek tőlünk, és ha valaki kijut Prágába, akkor látni fogja, hogy mi a különbség Prága és Budapest, Bécs és Budapest, de lassan Pozsony és Budapest között is. Tehát olyan felháborító módon maradtunk benne ebbe a posztfeudális félönkényuralmi magyar valóságba, hogy ez most már szégyenletes és András, feltűnő. Pont, hogy ellenkezőleg most nyomatod a brüsszelit, a propagandát. Pont az van, hogy máshol vannak, ők egyrészt megfagytak már télen, iszonyú a nyomor, és mindenki háborút akar, itt van egyedül biztonság, és mi prosperálunk gazdaságilag, és mi... Na... Most persze ironizálok, de amúgy rémisztő, mert a propaganda egyre inkább olyan észak-koreaivá válik, tudod? Mi vagyunk a kurva fejlettek, miközben egy gödör, bazd meg a közép-kelet-európa Kárpát-medence rész egy gödör, és a propaganda meg az ellenkezőjét mondja mindennek, ami... Ezt egyre kevesebben hiszik el, Fam. Ez az, ami nem vagyok biztos. Nézd, a békemenet, hát mondtam... Kurva sokan voltak, és elhiszik. Mai friss hír, a 40 éven alatti magyarok 17%-a Fidesz szavazó. 17. Tapsoljuk meg mind a 17%-ot. Én... Fiatalok, tartsatok ki, most csak 17% holnap a világ. Az a helyzet... Nekünk azért, már csak meg kell halnunk. Azért nem tapsolok, mert 17 is kurva sok. Ja. Orbán Viktor kinyilvánította a napokban, hogy a diktatúra irányába menetel Brüsszel. Diktatúra. Orbán Viktortól hallottam ezt a szót, hogy diktatúra. De fura volt, hogy mozog a szája, és a diktatúra jön ki rajta, baszki. Eddig mindig csak a Dobrev Klára mondta ezt, hogy diktatúra, bazeg. És azt várta az ember, várta, hogy előbb-utóbb csak kimondja Oroszországra vonatkozóan, hogy diktatúra. Hát sosem mondta. Oroszországról volt szó, mindig azt mondta, hogy elnöki rendszer. Az egy elnöki rendszer, de az Európai Unió az a diktatúra felé menetel. Ugye végre megtalálta ezt a szót, hogy diktatúra, és rögtön az Európai Unióra alkalmazza. Igen. Ez döbbenetes. Hallotta bárki azt, hogy Orbán Viktor azt mondta Kínára, hogy diktatúra? Oroszországra, hogy diktatúra? De azt vártam volna, hogy legalább akkor hagyja ezt a kifejezést. Ezt a kifejezést átadja az ellenzékének, de nem, ő ezt használja. Brüsszelre. Nem, egyébként olyanok ezek a úgynevezett jobboldaliak, hogy ha Brüsszel tényleg birodalom lenne, de az az igazi kőkemény geci, tisztelnék. Tisztelnék. Az diktatúrázzák, ami gyenge. Tudod? Van egy ilyen lélektan ennek a politikai oldalnak. Tudod? Hát ez a megrontott lelkület, tudod? Hát túl de ez az, lirizálsz de... itt össze-vissza. De nem, szerintem... Csúnyább szavak nem, jutnak. Nem, szerintem erről van szó. Ez a dupla gondol. Ez a Orwelli dupla gondol. Ez a hazugság kultúrája. Ez valójában az. Ez az, amiről mondtad, hogy Észak-Korea. Ez az Észak-Korea. Az az észak-koreai gondolkodás, hogy Brüsszel a diktatúra, Oroszország meg az elnöki rendszer. De mindennek az ellenkezője, hát volt állampárti bizék 3x3-osok, védik a szuverenitást, baszki. Volt kommunisták komcsiznak. Érted? Diktatúrát szeretők diktatúráznak. Tehát mindennek a... azt mondja, beleszólnak a választásokba Brüsszelből, magyar, Merz kancellár, közben Putyin meg Trump nyíltan támogatja Orbánt. Akkor hol van a kurva nagy szuverenitás? Megy ki a nem tudom hány celeb Gáspár Evelinnel a élen, Moszkvába. Nem a Gáspár itt a lényeg, ne, elment egyébként a Noár is a bulvárba, minden, kurvára nem. Nekem a gyerekkorom jut eszembe, amikor kimentek Moszkvába, tudod, kurvára az a hangulatot, tudod, kimegy a küldöttség, nem a politikai, akkori sztárok, meg tudod, újságírók, kulturális emberek, pedagógusok Moszkvába, tudod, és akkor ott nyalnak, és az meg minden visszajön a gyerekkoromból. Geci nyomasztó, undorító, undorító. Tehát az az igazság, hogy nálam egyébként ez az orosz dolog tette be végleg a... Tehát nálam ez volt a totál. Én is sok így vagyok. Utáltam, én is így vagyok. Ez volt az a gyerekkoromnak az összes szare, a békér harcolunk, meg az összes duma. Hát András, te jól emlékszel ezekre. Ehhez kinek nem volt... Nem volt ismerős ez az összes duma. Hát ahogy. Ehhez kinek volt fantáziája, hogy leporoltál. Az Orbán rendszer, hogy a magyarországi jobboldal az ruszofil lesz, és judeofil lesz. Akárhogy is. Azt azért nem viszi túlzásba. Hát amíg Netanyahu a izraeli miniszterelnök, addig biztosak lehetünk abban, hogy a zsidó az a magyar barátja. Egészen addig. De tényleg, mert ez valójában a Netanyahunak szól, de Orbán természetesen úgy csinál, mintha Izraelnek szólna. Ja. Na mindegy. Szóval ez azért tényleg valahol groteszk, ilyen kafkai, felháborító, és annyira át, tudod, mi nekem a legdöbbenetesebb, hogy szinte gyermeteg és átlátszó. És az ország fele meg beszopja. Beszopja. Ha beszarás. Most már talán nem a fele. Ja, mindegy. Andrásnak adjuk vissza, ez egy finom értelmiségi velünk ellentétben, úgyhogy ez legyen egy kis intellektuális tartalom is itt. András, még azért azt kiírtuk meg, sokat beszéltünk róla, hogy az értelmiség, mint olyan, egyáltalán létezik-e? Jó, hát nyilván de facto létezik. A Kádár korszakban azért volt egy tekintélye neki, ez részben az acélnak is köszönhető volt, tehát tudod, azért volt egy étosz ennek az egésznek. Ha leírtál valamit azért, ha be is tiltották, volt súlya a leírt szónak, a szó negatív értelmében ugyan, de volt neki súlya. Emlékszel még, hogy milyen érték volt, hogy neked megvan az a könyv? Tudod, otthon megvan neked az a könyv. Nehezen tudtuk beszerezni, meg stencilezett, meg ilyen szar fénymásolatok, tudod, ami elkenődött az egész. Na most meg... Ja, hogy te csináltad. Én csináltam. Hát jó, hát már nem azért, azért mondom... Te megolvastad. De hogy emlékszik erre, és hogy devaluálódott az értelmiség. Mára, vagy milyen mértékben, erről mi a véleményed? Mert szoktál ezen merengeni, ezért kérdezem. A Kádár rendszer aránytalan figyelmet szentelt az értelmiségnek. Valamiért az elvtársak tényleg úgy gondolták, hogy nekik az értelmiséget maguk oldalára kell kényszeríteni, terrorizálni, korumpálni. Ez egyébként az 56-os forradalomnak az öröksége. Tehát 56-ban úgy tűnt, nem biztos igaz volt, de úgy tűnt, hogy az egyetemi ifjúság és az ellenzéki értelmiség mozgósította a tömegeket, és hát, hogy ez még egyszer ne forduljon elő. Ennek egy nagyon fontos pillanata volt, hogy azért ez az értelmiségnek ez a fölértékelése, ez egyúttal a megalázása is volt, hogy 1957-ben az ENSZ, ENSZ közgyűlés napirendre akarta tűzni a magyar kérdést, és akkor a Kádárék összeállítottak egy tiltakozást, amelyben a magyar értelmiség, a Magyar Írószövetség és a magyar írók, akik a forradalom szószólói voltak, egy emberként tiltakoznak. Hála, kifejezik a köszönetüket a szovjet hadseregnek, amely ezt a fasiszta, nem tudom micsodát megakadályozta, és kikérik maguknak, hogy az ENSZ közgyűlés ezt a mondva csinált problémát ezt tárgyalja. És ezt a iratot, ezt először Németh Lászlóval, I.S. Gyulával és Keresztúri Dezsővel iratták alá. És miután ők aláírták, tehát a többiek már nyugodt lelkismert aláírták, voltak, akik nem. Ottlik Géza, Mándi Iván, Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky János neve nem szerepel az iraton, de nagyon elkötelezett és a forradalomban önmagukat kompromittált írók meg aláírtak. Egyszerű volt a magyarázat egyébként, az volt, hogy na most akkor azt akarját, nem írjátok alá, nem írjuk alá, ezt soha nem írjuk alá. Hát akkor sajnos kivégezzük az őrsi pistát, meg a, nem jut eszembe a másik név, egészen konkrét alkument, kiket végezzenek ki, ha aláírjátok, akkor nem végezzük ki őket. És a Kádár betartotta a szavát, nem végezte ki az írókat, beígérte a Kádár rendszert, tehát egy olyan rendszert, amelyben aki nincs ellenünk, az velünk van, és ez sokkal jobb volt, mint a Rákosi rendszer, tehát kötöttek egy dílt. És ebben a dílben a magyar értelmiség tulajdonképpen ügyesen mozgott, ficánkolt, nagyon büszkék voltak, voltunk magunkra, hogyha a sorok között megmondtuk a véleményünket, és összekacsintottunk, és a hatalomnak borsot törtünk az orra alá. Szóval ez egy ilyen fényes helyzet volt, és az így, hogy mondjam, önbizalmában kicsit túlságosan is megerősödött magyar értelmiség magától értetődően alkudozott a rendszerváltozás pillanatában az ő régi partnereivel, hiszen a kapcsolatok mindig fönnálltak a kommunista párt és az ellenzéki értelmiség között, már nem úgy, hogy összejártak, hanem ilyen több lépésből. Én jobban voltam X-el, aki munkát adott, amikor kirúgták az állásából az ellenzéki értelmiségit, akkor egy kommunista párt funkcionárisnak megesett a szíve rajta, és állást biztosított neki vagy a feleségének valahol. És ilyen nagyon bonyolult szálakon, de a hálózatban benne voltunk, és ez sok mindent megmagyaráz. Na most ez a helyzet véget ért. A rendszerváltás után a magyar értelmiség rohamosan leértékelődött, mondhatnám a helyére került, de sajnos ennek az a rossz következménye is megvolt, hogy hát egyrészt tömegesen, tehát a fiatalabb értelmiségi nemzedékek tömegesen hagyták és hagyják el az országot, tehát mi már egy kontraszelekció eredménye vagyunk, hogy itt ülünk, ahelyett, hogy valamelyik nyugati fővárosban üldögélnénk, és az értelmiségi teljesítmények hát nem sziporkáztak, hogy így mondjam. A politikát csinálják a politikusok, kiki a saját szakmájában próbált érvényesülni, ez teljesen rendben van, viszont a szakmai érvényesülés az ma már azt jelenti, hogy egy multinál helyezkedek el, vagy egy nemzetközi folyóiratban publikálok, vagy egy külföldi egyetemen vagyok vendégoktató. Az, hogy itthon, hát a folyóiratok megszűntek, legfeljebb online működnek, de hogy én itthon akarjak karriert csinálni, az már nem buli, és nem presztízs. És így ennek mentén lett meghamisítva 56 emlékezete. Nem a Kádár rendszer hivatalos propagandájában, még csak nem is a történészeknek a leírásában, hanem a értelmiség emlékezetében és az értelmiség pszichéjében. Mintha ezért zajlott volna 56. Ezért az alkuért. Ezért, hogy a sorok között megírhassuk az igazságot, és a sorok között elolvashassuk az igazságot. Ezért, hogy legyen Moszkvics. Ezért, hogy lehessen egy trafik. Ezért, hogy lehessen egy telek, ahova kijárhatunk a hétvégén. Ezért, hogy egy pici kapitalizmus, az a pici kapitalizmus, amit egyébként engedett a Kádár rendszer, lehetővé tett a Kádár rendszer. De ezek az alkuk, amikkel Kádár kivásárolta 56 mögül a magyarságot, és meghamisította ennek az áruló értelmiségnek a pszichéjében 56-ot, mintha 56 ezért zajlott volna, és mintha 56 ebben a Kádár rendszerben Mintegy elérte volna a kitűzött céljait. Vagy hát ennyit lehetett, és ez el lett magyarázva. Hát ez lehet, hát itt van a Vörös Hadsereg, hát itt van a Keleti Blokk, itt van a Vasfüggöny, hát ezek között, a körülmények között, hidd el, a Kádár mindent kiárt neked, amit szeretnél. Innen már nagyon könnyű megérteni a jelen lelki állapotát, amikor Orbán Viktor kiárja neked Donald Trumpnál és Vlagyimir Putyinnál, hogy legyen olcsó a gáz, legyen rezsicsökkentés, és ne fagyjál meg a télen. Ez pontosan ugyanaz, pontosan ugyanaz. Ez az alku, ami, ez a csatorna, az elit és a tömeg között, ami fennmaradt, és az alku, ami tovább él, és amit átörökített a Kádár rendszer az orbánizmusra, és a magyar társadalom ebben az alkuban szerepben van. Igen, csak egy döntő különbség van szerencsére, hogy a Kádár rendszer, amelyet valóban 56-nak köszönhetünk, betömték a pofánkat, a Kádár rendszer lényegesen kellemesebb vagy kedvezőbb életkörülményeket biztosított, mint amilyenek bármelyik más bolsevik országban voltak. Tehát mi voltunk a bezzeg gyerekek, a minta gyerekek, akikre így kedve néztek a lengyelek, az észtek, a ukránok, nem tudom, kicsodák. Most pedig pont fordítva van, tehát az orbáni alku annyira rosszul sikerült, hogy most viszont mi nézzük alulról a bulgárokat és a szlovákokat kezdjük irigyelni, és azért ez lassan leesik a magyaroknak. De nem annak a levét ittuk meg, annak az alkunak? Tehát, hogy mi megalkottunk a Kádár rendszerrel, kvázi kivettük a jóléti kreditjeinket a Kádár rendszerbe, de erre az alkura ráment a nemzeti önazonosságunk, de még inkább ráment a gerincünk méztartalma. És ez hiányzott aztán 2000, ez hiányzott 90 után, és ez az, ami a lassú hanyatlásnak megágyazott. Szóval az a helyzet, hogy túl jól jártunk a diktatúrával, és ebből már nem következhetett más, mint hogy rosszul járjunk a demokráciával. Meglepően igazad van, Robi. Ez történt. Ilyen pillanatok is adódnak. Tehát ennek köszönhető az, hogy 1989-90-ben, amikor a cseh ellenzék az ugye a prágai tavasz után 10 évig folyamatos ellenállás szellemére támaszkodhatott, amikor a lengyel ellenzék a szolidaritás mozgalomnak a 10 éves múltjára támaszkodhatott, és a többi, akkor még az orosz disszidensek is, akkor Magyarországon az ellenzék, a demokratikus ellenzék, vagy a Magyar Demokrata Fórum igazából nem támaszkodhatott semmire, senkire. Az 56 emlékét. Az 56 emlékére támaszkodhatott, persze mindenkinek vannak szép emlékei, de valójában ez a mentsége, ezéként a mentsége a rendszerváltó pártoknak, hogy nem volt ez a társadalmi követelés, nyomás vagy bázis, amire hivatkozhattak volna. A rendszerváltásnak egy döntő pillanat, amit nagyon megjegyeztem, az ellenzéki kerekasztalnál ülnek a leendő SZDSZ, MDF, kis gazdapárt, nem tudom milyen pártok tagjai, és a következőn meditálnak, hogy hát most akkor tárgyalni kéne a párttal, az MSZP-vel. Na de hát miért a párttal tárgyalunk? Hát annak mitől lenne annak legitimitása? Hát akkor tárgyaljunk az országgyűléssel, a kormánnyal. Na de hát ebben az országgyűléssel, hát hol van ezeknek a legitimitása? És akkor megszólalt a sarokban egy jogászember, úgy hívták, hogy Sólyom László. Gyerekek, nekünk honnan van a legitimitásunk? Ez a kulcsmondata a rendszerváltozásnak. Egyébként milyen erre kurjongatni? Hát jó, kocsma, oké. Okay. Az jutott eszembe egyébként, hogy hát kicsit megint személyes, az Andrásnak volt egy kalandja a filmmel. Ő dokumentumfilmet is csinált, és nem tudom, de én egy játékfilmet láttam. A rendszerváltáskor a Jókainak a új földesúrjának egy furcsa földolgozása, nekem rögtön 56 jött be, meg a rendszerváltás. Fogalmam nem volt, hogy ki a rendező, nem is néztem, és az András nevét szerintem még évekig nem tudtam, hogy ő kicsoda. Nekem katartikus volt. Ezt most nem azért mondom, hogy utólag nyaljam a seggét szólni, és nem is szorul rá, de nekem az valami elképesztő volt, mert a tévében véletlenül láttam, és így rászögeződtem, hát ez kurva jó. Na, ezt most azért hozom elő, mert azért az már egy rohadt keserű film, egy rohadt keserű film, tulajdonképpen a rendszerváltás elsikkasztásáról szól, de mikor csináltad, András? 1988-ban csináltam, tehát és már a rendszerváltás elsikkadásáról szólt. Hát, ez honnan jött? Hát, és utána még képes voltál mindent írni, mint egy lelkes ember. A Jókai Mór új földes urát, amit ti már nem olvastatok, meg kiment a Jókai olvasás a divatból, azt én rettenetesen kiforgattam, tehát amiben egy nagy kibékülés, egy nagy országos kibékülésnek ugye a mítoszat írta meg a Jókai. Hogyan lehet az, hogy az Anker Schmidt, akiben maga Hajnaú van megszemélyesítve, és a magyar 48-as forradalmár család hogyan borul egymás nyakába, házasodik össze, stb. Mondta, ez így nem lehet, és akkor ezt próbáltam kitalálni, hogy lehet, hányfajta hazugság, gazemberség, csalás van a dolog mögött, és amiről mintha Jókai, amiket a Jókai elhallgatott, és akkor ebből csináltam egy filmet. Hát ez a mindenkori magyar politikai fordulatoknak ezt a természetét próbáltam utolsó játékfilmemben megcsinálni, és ez már nem csak az akkori rendszerváltás adta az ihletet, inkább az, ahogy az 56-os, tehát ahogyan az 56-os forradalmárokból lettek kádárhuszárok, és ahogy a moszkovitákból lettek igaz hazafiak, a Hazafias Népfront központi bizottságának tagjai, inkább ezt a történetet akartam megcsinálni. És óhajtasz játékfilmet készíteni a következő rendszerváltás sikasztásáról is? Mert lehet, hogy most időszerű megírni a forgatókönyvet, hogy elkészüljön. Nem provokatív kérdés. Nem. Hát ha 90-ben... 88-ban. Igen, de ha 90-es rendszerváltást sikerült előrejelezni, akkor lehetséges, hogy a következő rendszerváltásra vonatkozóan is hát vannak bizonyos néplélekbe, mint az alaplapba beégetett mintázatok, amelyek bizonyára pontosan ugyanúgy fogják determinálni a folyamatokat a jövőre vonatkozóan. Erre szoktam mondani, hogy engem nem a futurológiai tanszékről szalajtottak. Tehát felelőtlenség és bluff minden, amit a jövőről mondunk. A jövővel kapcsolatban egy valamit tudhatunk biztosan. Az, hogy mi magunk mit fogunk csinálni, hogy mi hova állunk. Még az se. Én biztos nem. Ez is igaz. Hát, én annyira utáltam azt a liberális érát. Hát sose gondoltam volna, hogy oké, hogy viccből meg provokatíve kiírtam, hogy a Robi barátom a Tiszásén SZDSZ-es lettem. Mindig utáltam, sose. Ezt nyilván a jobbereknek írtam ki provokációból. Sose gondoltam volna, hogy ezt én valaha az életbe így kiírom, tudod, most. Tehát, na, érted? Hát én azért lettem fideszes, hogy ne legyek se MDF-es, se SZDSZ-es. De aztán... De egyébként sikerült a két szar között a fosba lépni. Bocsáss meg, csak még a filmedre visszatérve, hogy a forradalmárnak, az eredetinek a hulláját viszi a víz. És ünnepelnek ott. Azért, a megbékélést, meg azért, érted? Kurva jó. Nem tudom egyébként, hogy látható-e valahol, de ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg. Milyen sors vár a magyarságra a következő? Értem, hogy nem futurológiai kongresszust tartunk. Értem, hogy nem arról a tanszékről jöttél, de ahogy a 88-ban volt érzéked a körvonalak megvonására, hogy mi vár ránk, és bizony teljesült, ilyen módon mégiscsak tekintsünk előre a következő évszázadra. Erre az évszázadra. Milyen kilátásaink vannak erre az évszázadra vonatkozóan? Messze túlmenően, messze túlmutatva az Orbán rendszeren. És mit tehetünk mi magunk, akár az értelmiség, akár a magyarság, annak érdekében, hogy legalább Szófia és Bukarest ne húzzon el mellettünk abban az ütemben, ahogyan most zárkóznak, mert ugye jelenleg meg van hamisítva a referencia, azért nem probléma, hogy Szófia meg Bukarest elhajt mellettünk, mert hát mi nem is versenyzünk velük, hát mi Tadzsikisztánhoz akarunk fölzárkózni, hát ilyen körülmények között, hát ez nekünk siker, siker. De most eltekintve ettől, és belátva azt, hogy a mi geopolitikai környezetünk mégiscsak éppen ránk ver köröket, mit tehetünk mi, és mi az, ami változásra szorul, és milyen lehetőségei vannak a változásnak ahhoz, hogy a következő évszázad, ez az előttünk álló 21. század, ez a magyarság számára hát legalább élhető, legalább a megmaradásunk a Kárpát-medencében megvalósulhasson. Hát ugye az ökológus barátaim azon vitatkoznak, hogy vajon 2030-ban vagy 2040-ben fogynak el az emberiség erőforrás készletei, és ha jól tudom, akkor ilyen felkészült tudós embereket, mint Stumpf Bíró Balázs itt is üdvözöltetek. Tehát akkor tudhatjátok azt, hogy mindenfajta proféciák szólnak arról, hogy hát ennek az egésznek úgyis vége van. Akkor meg gyerekek, akkor gyújtsunk rá, hát akkor ez már mindegy. Lehet, hogy ezek az illiberális rezsimek ezzel élnek ám vissza. Hogy? Az illiberális rezsimek lehet, hogy ezzel élnek ám vissza. Ez az egész trollkurzus lehet, hogy erre a depresszióra, meg erre a világvége várásra építi rá a minél rosszabb, annál jobb rendszerét, a szellemnek ezt az ellenforradalmát, amiben utazik. Hát, vagyis a teljes felelőtlenséget, hogy rajtunk már semmi nem múlik. Tehát ebben az szakítani kell, rajtunk múlik. Nagyon, még mindig nagyon sok múlik rajtunk. Senki nem akadályoz meg bennünket abban, hogy mondjuk a Kárpát-medencében azokat a természeti erőforrásokat megmentsük, megvédjük, rendbe tegyük, amelyeken a mi túlélésünk múlik. A klímaváltozástól eltekintve, ami nyilván globális és nem visszafordítható, a többit csak akarni kéne, de mi nem akarjuk, mi elhasználjuk, beépítjük, a legrosszabb módon tesszük tönkre, legyen a vízről, a termőtalajról, a erdőkről, vagy bármiről szó. Tehát ez csak, ami kizárólag rajtunk múlik, és minden héten hoznak egy olyan rendelkezést, ami pontosan ezt a pusztító, önpusztító folyamatot erősíti. Tehát egyrészt nagyon sokat, majdnem mindent tehetünk, úgy tűnsz, mint aki mondani akar valamit. Nem, ez, hogy vége van, és akkor gyújtsunk rá, pont a napok... A parlamentre, vagy a cigire? Már csak ez a kérdés. A parlamentre, barátom, a parlamentre. Figyelj! Hát is egy megoldás. Antonin Artó, a napokba idéztem, csak már nem tudom hol. Valamelyik, lehet, hogy a főiskolán, francia tudja, nem tudom. Csak ezért jutott eszembe a közelség miatt, és ugye neki egy őrült. Hát többször volt a pszichiátrián szerintem, mint a színházba. Egy kiváló elme volt ezzel a furcsa őrült színházával, és azt írja a londoni pestisről, amiről Defoe is, a pestis járvány, hogy már lezárták a környéket, már beszögezték az ablakokat, mindenki tudta, hogy napokon belül mindenki meghal, és kitört a fosztogatás. De minek? Minek 3 napra? És azt mondja Artó, ez már színház. Hát ennél többet remélünk. Tehát azért ennél többet remélünk, hogy itt 3 napon keresztül visszavesszük a jachtot, és a utolsó 3 napot legalább a Mészáros jachton töltjük, mielőtt meghalunk. Andikával egy picit többet mi? Remélünk. Hát egy 3 nap Andival a jachton. Nem kell azt alábecsülni. Na jó, azért ne legyen az apu végszava ilyen ízléstelen, undorító, sutyó humor. Nem vagyunk mi fideszesek, Robikám. Egyébként én is észreveszem ezt a polarizációt, tehát rám is, rám ragad ez a, ez a hergelődés. Mert csak én mindig elvezetem ilyen vicceskedéssel. Ma például kiírtam a Facebookra, hogy a jó ember, hogy szeretném megérni azt a napot, hogy ilyen jó emberkedősen bújtassam a fideszeseket. Jaj! Szeretnél te ekkora befolyást Magyarországon? Igen, aztán egy fideszes csávó odaírta, szellemes volt, hogy hát te nem lájkolod egész nap a Magyar Pétert, meg nem teszel kézét, érted? Lófaszt fogod te. Szerintem a te befolyásod nagyjából arra elég, hogy két koffert vihess magaddal. Ja. Így lassan egyébként a vége fele, én szeretnék majd felolvasni egy szöveget, de a legesleg végén, Hanvas Béla karneváljából egy rendes depresszív monológot, ugye a Örkénnyel kezdtem, ezzel zárnám. Van-e még valami? Robi, hoztál-e valamit? Én csak egy kéréssel fordulok Lányi Andráshoz. Azt kérem tőle, hogy azokban a nagyon zavaros években, amik most jönnek, legyen itt velünk, eszméltessen minket, figyelmeztessen minket, és tartson minket éberen. Ennyit szeretnék kérni. Unalom és rezignáció és apátia és ataraxia és engedni anélkül, hogy a dolog komoly áldozatba kerülne, lassan remorzsolódni, semmi él, semmi konfliktus, félig letagadva, inkognitó, álaszba elbolondítva, fáradtan, álmosan, mindig tekintettel lenni. Az egész olyan aprócska lesz, pseudo-autonómia, jó előre mindent feladva, titkos elégedetlenséggel, folytott lázadásokkal, szomjasan, kiábrándulva, hiába való álmokkal, támolyogva. Még az igazi szenvedéshez se jut el soha, az igazi örömről nem is szólva, félmegoldások, abbahagyott mondatok, rosszabb, mint a hazugság, elhallgatás, egymástól való félelem, a kényszer állandó tudata, fogság, nekibuzdulás, hogy most aztán... Csend és fogcsikorgatás, félhomály, narkotikumok és pótörömök. Látni, hogy mind így van, és a nők szenvedése hiába, egyetlen csók nélkül, mert hitvánságukat féltik, hogy elégnek, reszketnek. A holnap, mindig ez a borzalom, hogy mi lesz? Ugyanaz a langyos unalom és fals visszhang és fáradt várakozás, hitetlen tévejgés, nincs pillanat, nincs elhatározás, se jó, se rossz, csak laza derengés, aggodalom, lopott pillantások, megdermedő szenvedélyek, és a félelem, hogy ebből bosszú lesz, és irigység, és könnyek, és csendes kétségbeesés. Még a külső hajrá jól jön, amiben magát folytogatja, és szédülhet a forgatagban, ahol semmi sem történik. Csak mindenki menteni akarja, ami menthetetlen, de a vészből önmaga helyett vakmacskát, elszorult torokkal beszél arról, ami nem is volt igaz soha, álmodozik, hogy végre szólhasson, és némán elhalad amellett, aki szomjazik, ha csak pillanatig is kigyúlna, de nem. Szakad és fogynak a percek, hiába őrzés, rakja el dobozokba, eldugja, hogy megmaradjon. Fogy és fogy a doboz, és kiürül, és a pillanat elpárolog. Elérhetetlen távlatok. Mi jobb? De a jót a két rossz közt elejti, a pad alá gurul a sötétbe. Hiába keresi, csak a keze lesz maszatos, feláll, azt mondja, nem találom, a garas elveszett, és a szegény elveszett garast eltemeti. Szegény sírjához minden nap kimegy, és gyászruhát ölt, és könnyezik. Szegény garas meghalt, szegény jó garas, szegény. Az egyetlen volt, aki szeretett. A sírba nyugodna, de nem tud, mert elveszett a sötétbe, a pad alá gurult. Nincs gyászolni minden garast, és szemére hányja, hogy boldogságáról nem gondoskodik, pedig ő aztán megérdemelni, hiszen ő annyira, legalább tudnám ilyen, egyetlen egyszer ihatna, ha már nem tudja, legalább ne tudná, emlékszik? Honnan? Ki tudja? Ne tudná. Számára külön előjegyezvés fenntartva, nem érti, mikor nincs, és nem is lesz soha, pont ő, aki annyira tudja, hogy ez a nincs a van, és hiába nincs, az egyetlen van, mindig távolabb, és haza kéne menni. Az inga mindannyiunk felett, Lányi András szelleme mindenek előtt. Hajrá Hunnia, hajrá Pannonok! Ez volt az Apu azért viszik, mert te sírsz! Jó éjszakát, boldog karácsonyt kívánunk!